علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الله اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم و الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل عون من الاحوال مفتاحین محمد سید الکونین و ثقلین بل فریقین من عرب و من عجمی ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ چار الحمدللہ رب العالمین درس قرآن سلسلہ میں آج ہم 26 پارے کے پسویں رکوع کا بقیہ حصہ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کہ سبق میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضل بیان کیے گئے تھے اور آقا کے سینکڑوں اسماء صفاتیہ کا ذکر کیا گیا تھا اور ان لوگوں کا ذکر کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے اس کو آئے ہوئے کو قرآن کو ٹھکرا دیا. تو فرمایا کہ وہ لوگ اے محبوب جنہوں نے برائی کی اور جنہوں نے کفر کو پسند کیا فائدہ نکی تم الذین کفروا بس جب تم کافروں سے تمہارا ملنا ہو تمہاری ملاقات ہو جنگ کے میدان میں کافروں کے ساتھ فدر الرقاب، تو گردنیں مارنا ہے، خوب ان کو قتل کرنا ہے، حتی اذا اکھنتموہم، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو اور کثرت کے ساتھ قتل کر چکو اور باقی مادہ کو قید کرنے کا موقع آ جائے، فشد الوطاف، تو مضبوط ان کو باندھو اور ان کو قید کرو، فإما منا بعد وإما فداء، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہ تمہارے اوپر ہے، دونوں باتوں کا اختیار ہے تمہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین کے قیدیوں کا حکم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں مملوک بنایا جائے، اور احسان چھوڑنا اور فدیہ لینا جو اس آیت میں مذکور ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ اقتل المشرکین کی آیت جو سورہ احزاب میں گزر چکی ہے اس سے منسوخ ہو گیا، اور بعض کے نزدیک ابھی تک یہ حکم موجود ہے کہ چاہے تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہے تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا. جب سے مسلمانوں نے قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، کافروں کے دل جو ہیں وہ بڑھ گئے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہونے لگا. جب تک مسلمان اسی طریقے سے کفار کے ساتھ بڑھ چڑھے پیکار تھے اور ان کو قرآن کے مطابق سزائیں دیتے اور سختی کرتے تو اس وقت تک وہ مسلمانوں کے محض تھے. بڑی قسمتی سے ہمارے لوگوں نے جو کچھ ان کی سیر لینی شروع کی تو اب مسلمانوں پر وہ تعدی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہاں تک ان کو مارو یا ان کو قیدی بناؤ، حتی تابع الحرب، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ اوزار رہا اپنا بوجھ رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے اس طرح کہ مشرکین اطاعت قبول کریں اور اسلام لائیں. ذالک، بات یہ ہے، اسی طریقے سے چلنا ہے. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، بغیر قتال اپنی زمین میں دنسا دیتا یا ان پر پتھر برساتا یا کسی اور طریقے سے ان سے بدلہ لیتا. لیکن ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، مگر اس لیے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے جانچے آزمائے. تمہیں قتال کا حکم دیا، قتال میں تاکہ مسلمان مقتول ثواب پائیں اور کافر راحت، اور پھر تمہیں تمہارا پتہ چلے کہ تم ایمان کے سامنے کسی کی یاری سمجھتے ہو یا نہیں، کسی کی رشتہ داری سمجھتے ہو یا نہیں. ایمان ایک طرف، ساری دنیا کے رشتہ دار ایک طرف، تم ایمان کو قبول کر کے ساری دنیا کے رشتہ داروں کو چھوڑتے ہو یا نہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس لیے میں نے ان کو خوشخبری دی کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام کی خاطر تم کیا کرتے ہو، تمہارے رشتے اپنی ذاتی منفعت کے لیے ہیں یا اسلام کے لیے ہیں، تم کفار کے ساتھ محبتیں کرتے ہو، ان کے ساتھ دوستی کی دینیں بڑھاتے ہو، یا تم رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہو. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، فلن یضل اعمال، ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال کا ثواب پورا پورا دیا جائے گا. جیسے کریم روز احد نازل ہوئی جب کہ مسلمان زیادہ مقتول و مجروح ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، منافقین نے، یہودیوں نے، دیکھو کتنی جانیں مسلمانوں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربان کرا دی، کتنے کتنے نوجوان تمہارے اس دنیا سے چلے گئے، کتنی نوجوان عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا معاذ اللہ ایک بے وقوفی تھی، کہاں مشرکین مکہ اور کہاں تم چند مٹھی بھر غریب لوگ. تو تم نے اپنی زندگی بھی تباہ کر لی, آخرت بھی تباہ کر لی. اور ہم نے کہا خبردار, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے, ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ جل مجد القدیر ان پر کرم نوازی فرمائے گا, سیاحتی جلد انہیں راہ دے گا درجات عالیہ کی طرف, وَيُصْلِحُ ہو بال ہم اور ان کا کام بنا دے گا. شہداء کے جو وارثی ہوتے ہیں اللہ کی خاص کرم نوازی ان پر ہوتی ہے, اور شہداء کے راستوں کا اللہ جل مجد القدیر خود کفیل ہوتا ہے. کس طریقے سے وہ جنت رہدا جائیں گے اور کس طریقے سے شہداء جنت جاتے ہیں, وہ یدھ کھیلو ہو مل جنت ارحم, اور انہیں جنت میں لے جائے گا, انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے. اللہ جل مجد القدیر ان کو جنت کے راستے دکھا دیے ہیں, اور جنت میں وہ یوں نازل نہیں ہوں گے جیسے نوبارد اور آشنا جاتا ہے, جو کسی مقام پر جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کو دریافت کیے بغیر آگے نہیں چل سکتا, وہ حاجت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کے بارے پوچھتا ہے کسی واقف کار سے اپنے مناظر و مسق. لیکن شہید جو ہیں وہ یوں نہ جائیں گے جیسے صدیوں سے یہ راستے جانے ہوئے ہیں, ان کو اپنے مکانوں اور اپنے محلوں کی پہچان ہوگی, انہیں اپنے دوستوں اور اپنے یاروں کی پہچان ہوگی. وہ یوں جنت کے بازاروں میں جائیں گے کہ جیسے اپنے شہر میں چلتے ہیں, انہیں ایک ایک جنت کے محلے کا پتہ ہوگا, ایک ایک مومن کی رہائش کا پتہ ہوگا, کہاں مومن رہ رہے ہیں, کہاں اللہ کے پیارے محبوب رہ رہے ہیں, اور کہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھکانہ ہے. وہ اس طریقے جنت میں نہیں جائیں گے کہ یہاں ٹھہر گیا پوچھا کہ میں نے کدھر جانا ہے, میرا ٹھکانہ اور میرا محل کدھر ہے, نہیں بلکہ اللہ جل مجد القدیر جو ہے وہ ان کو جنت کی پہچان کرا دے گا, اور ہر چیز وہ دیکھتے ہوں گے, جنت کو پہچانتے ہوں گے, اور اپنے خاندان کو اپنی ازواج کو ہر چیز کا موقع ان کے علم میں ہوگا, گویا کہ ہمیشہ سے وہ یہی کے رہنے اور بسنے والے ہیں. ہر چیز اللہ جل جلالہ کریم ان کو سکھلا دے گا. فرشتے پیشوائی کے لیے آئیں گے, استقبال کے لیے آئیں گے, ان کے راستے سجے ہوں گے, ان کے محلات سجے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو, ینصرکم, تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کے دین کے ساتھ لیے باہر نکلو, اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا, تمہاری قوت بازو میں جو ہے وہ طاقت ڈالے گا, تمہاری دولت میں برکت ڈالے گا, تمہاری دولت اگر دین کے کاموں میں صرف ہوگی اس میں برکت ڈالے گا, تمہارے قوت بازو جو ہے اگر دین کے کاموں میں لگے گا اللہ اس میں زیادتی بھی فرمائے گا. اللہ جل مجد القدیر دیکھتا ہے کہ تم میرے دین کی کتنی خدمت کرتے ہو, تو دین کی خدمت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی مدد دیکھیے, کیا اللہ کسی کی مدد کا معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ کو بھی کسی کی مدد چاہیے؟ اللہ تو کائنات کا مددگار ہے, تو یہاں اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد ہے, اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وایو سب اچھا اور تمہارے قدم جما دے گا. بارگاہ جنگ میں اور حجت اسلام میں اور پول سراب پر جہاں ساری دنیا دوڑ رہی ہوگی, جہاں ساری دنیا گر رہی ہوگی, اگر تم نے دین کا رخ کیا ہوگا, دین کی خدمت کی ہوگی, دین کی مدد کی ہوگی, تو تمہارے لیے جو پول سراب جو ہے وہ الحمدللہ بدت کرتے ہوئے گزرنے کی جگہ ہو جائے گی. پتا بھی نہیں چلے گا کہ اتنا بھری پول جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں, اور ہزاروں کافر ہو, میدان جنگ ہو, ایک مسلمان ہو تو وہ ہزاروں پر بھاری ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنے دین کے لیے نکلے اور دین کی خدمت کر رہا ہو. تو جن لوگوں نے بھی دین کی خدمت کی، اللہ جل وعلا کریم نے ان کو ثابت قدم رکھا. کب؟ میدان جنگ میں. کب؟ جب صاحب اعلان کے ان پر پہاڑ آئے. کب ان کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھا؟ کہ جب موت کا وقت قریب آیا، مردولے نہیں، جب قبر میں گئے اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، جب میدان حشر میں گئے اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، جب کوئی صراط پر قدم رکھا اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا. اللہ جل وعلا نے یہ وعدہ کر لیا، جو میرے دین کی خدمت کرتا ہے، جو میرے دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو دین اسلام کی مدد کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کے دین کو آپ کی کہیں بھی ضرورت ہے، آپ وہاں چلے گئے، دین کا کام شروع کر دیا، تو اللہ جل وعلا کریم اس کی مدد کرتا ہے، اس کے قدموں کو سمیٹ دیتا ہے، اور تزلزل سے اور دوڑنے سے اور بےمانی سے اللہ ان کو بچاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فقاف اللہم، تو ان پر تباہی پڑے گی، وہ عدل اعمالہم، اور ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وہ جن اعمال کو بڑا پہاڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، وہ دھری ہوئی دور کی طرح ہلکے ہو جائیں گے. ان کے نیکیوں کا کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی ہے ہی نہیں وہ جو کفر میں رہ کر کی جائے. دیکھیے نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے کسی کی مدد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا. کیا ابو جائے کبھی یعنی حج نہیں کیا تھا؟ وہ ہر سال حج کیا کرتا تھا، اور بچے ان کو یہی ناز اور مان ہوا کرتا تھا. میرے خانے کالے کے متولی ہم، حاجیوں کی خدمت ہم کریں، ہر سال حج ہم کریں، اور یہ بھی جو ہیں عزت مل جائے. ان کو پتا نہیں چلا کہ حج کرنا نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ محبوب کا غلام ہو کر حج کیا جائے. نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ محبوب کا غلام ہو کر محبوب کے قدموں میں سجدہ کیا جائے، محبوب کی غلامی میں سجدہ کیا جائے. روزہ رکھنا ایک خاتا کشی ہے، اگر محبوب کی غلامی نہیں ہے، اگر محبوب کی محبت نہیں ہے. یہ سب کچھ کب نیکی ہوگی؟ جب آقا راضی ہو جائیں گے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر یہ کام کیے جائیں گے، اس وقت ان کو نیکی تصور کیا جائے گا، مگر نہ نیکی نہیں ہے تو ہمارا ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. ذالک انہم کرہوا ما انزل اللہ، کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہیں جو اللہ جل وعلا کریم نے نازل کیا ان کو ناگوار گزرا، قرآن ان کو پسند نہیں آیا، قرآن کو انہوں نے پڑھا نہیں، قرآن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، قرآن کی بات انہوں نے کی نہیں، کان سے انہوں نے بات پوچھی نہیں، چلنے کے لیے قرآن سے راستہ ڈھونڈا نہیں، اس لیے انہیں قرآن اچھا نہیں لگا، تو ان کے اعمال ضایا. فاحبطا اعمالہم، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا عقارت کر دیا. جو قرآن سے نفرت کرے گا گانے سے محبت کرے گا، جو قرآن سے نفرت کرے گا حیرت سے محبت کرے گا، جھوٹ اور بوتان سے محبت کرے گا، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ کہ اس کے سارے اعمال جو ہیں اللہ کہتا ہے اس کا کیا دھرا جو ہے وہ سارے کا سارا عقارت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. فلم یسیر فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ کیا وہ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرے؟ فلم یرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، تارے وہ دیکھیں کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. یہ تو سیر و تفریح تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے پوری دنیا کے چکر لگائے ہوئے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے دنیا کے چکر لگانے کا، دنیا کو دیکھنے کا، کبھی پہاڑوں کی بلندیاں سر کرتے ہیں اور کبھی شہروں کی سیر کرتے ہیں، کبھی زمین کے کنارے دیکھتے ہیں تو کبھی سمندروں کی تہ میں جاتے ہیں. تو یہ کئی لوگوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ ان کو زندگی میں سیر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اتنی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں اتنی اتنی بڑی قومیں ہلاک ہوئیں، عبرت نہیں پکڑ. یہ سیر و تفریح اس لیے نہیں کہ آدمی ان مقامات پہ جا کے عیش و عشرت کرے، وہاں جا کر فوٹو بنوائے جیسا آج کل ہوتا ہے کہ کہیں گئے تو وہاں جا کر فوٹو بنانی شروع کر دی, وہاں جا کر جو ہے بے حیائی شروع کر دی, وہاں جا کر کھیل کود شروع کر دی. ارے وہاں جا کر یہ دیکھو کہ یہ باغ بنانے والا کہاں گیا. باغ قائم ہے, باغ باغ آج نظر نہیں آ رہا. یہ اس کا نام خدا کدھر گیا؟ یہ محل قائم ہے, ان کے بنانے والے کہاں چلے گئے؟ یہ اتنے اتنے بڑے قلعے تو موجود ہیں, ان کے فوجی اور وہ ملک کے بعد کدھر گئے جنہوں نے اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے اتنے اتنے بڑے قلعے بنا دیے تھے؟ ہاں وہ قلعے تو موجود ہیں, وہ بنانے والے جنہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے تھے وہ تو نہ موجود ہوئے. تو ہے کیا وہ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے, زمین تک نہیں تاکہ اپنے سے پہلوں کی جو ہے وہ دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. تبار اللہ علیہم, اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی, اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ جل عز و کریم نے انہیں اور ان کی اولاد اور ان کے انوار سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. وللکافرین امثالھا, اور کافروں کے لیے بھی ایسی کتنی بڑی بربادیاں ہیں. اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہو جائیں گے, اسی طریقے سے وہ ان کا منہ نشار جائے گا, اور ان کے محلات تو قائم رہیں گے, ان کے شہر تو قائم رہیں گے, ان کے ملک تو قائم رہیں گے, ملک بنانے والے شہروں کو بسانے والے نہیں رہیں گے. وہ رستے تو آج بھی لوگوں کے پاؤں کے نیچے رونگے جائیں گے, لیکن ان رستوں کو چننے والے, ان رستوں کو بنانے والے کہاں چلے؟ آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے. دیکھیے پوری دنیا میں آپ پھر جائیے, آپ کو بڑے بڑے پرانے کھنڈرات ملیں گے, پہاڑوں کو توڑ کر ان میں محل بنائے ہوئے ملے, لیکن وہ کہاں گئے؟ نہ تو کسی کی قبر پر خطبہ لکھا ہوا ہے, اور نہ ہی کسی کے سکان پر اس کا ایڈریس اور اس کے وقت کا, اس کے دور کا وقت لکھا ہوا ہے. مٹ گئے, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, آج ان کے خاندانوں کو جاننے والا کوئی نہیں. تو جیو ایسے کہ سدا تک تمہارا نام رہے. صدیاں گزر گئیں, ابھی تک لوگ صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں, فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں, عثمان غنی کا نام لیتے ہیں, آقا کے غلاموں کا نام لیتے ہیں. صدیاں گزر گئی, حضرت غوث اعظم کو دنیا کے کونے کونے پہ پکارا جا رہا ہے. حضرت سینا خلیل اللہ, قیم اللہ, روح اللہ, دیکھو کتنی صدیاں گزر گئی. الحمدللہ رب العالمین, عقیدت سے سر جھک جاتا ہے جب ان پاک بازوں کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کے نام کو زندہ کر دیا, ان کی ذاتوں کو زندہ کر دیا. اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا دریا کے بے حیائی کے بازار کرم کیے, جنہوں نے اللہ رسول کو بلایا, دنیا نے ان کو بلا دیا, آج ان کے اولاد بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نئے کافروں کے لیے ایسی کئی نشانیاں ہیں, کئی بربادیاں ہیں, یہ بھی اس طریقے سے مٹ جائیں گے. مٹ جائے دیکھتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو بتائے تو بلا کسی کے کیسے گٹے, جب بڑھانے والا ہے اللہ تعالیٰ تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ جتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو جس کا نام اللہ زندہ رکھے اس کے نام کو کون مٹا سکتا ہے؟ وہ ملتے ملتے ہی الحمدللہ دنیا میں آشار ہو جاتے ہیں. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, ملتے ملتے نام ہو ہی جائے گا. وہ ان کو دنیا مٹاتے مٹاتے خود مٹ جاتی ہے, لیکن ان کا نام نہیں ملتا, ان کا نام سدا زندہ رہتا ہے. ذالکا بأن اللہ مولى الذین آمنوا, کیوں؟ اس لیے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے. تو جس کا اللہ والی ہو جائے, جس کا اللہ مولا ہو جائے, اس کو ڈر کا ہے کس بات کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ, اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. سبحان, دیکھیے رب راضی تو سارا جگ راضی، رب مولا بن گیا میرے آقا بھی مولا بن گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب مولا ہے، اللہ و رسول ہو مولا نہ لگاؤ نہ لائے. ارے جس کا کوئی اور مولا نہیں ہے اللہ رسول اس کے مولا ہے، جس کا کوئی اور والی نہیں ہے اللہ کے رسول اس کے والی ہیں. اور جب اللہ کے رسول والی بن گئے، مولا بن گئے، پھر الحمدللہ مولا علی بھی مولا بن گئے، پھر کئی اور بھی مولا بن گئے. جب اللہ مولا نہیں ہے تو کوئی اور مولا ملے گا نہیں، جب اللہ جل مجد الکریم مدد نہیں کرتا تو کوئی اور مددگار ملے گا نہیں. سارے کے سارے ہاتھ اٹھا لیں گے، سارے کے سارے چہرے پھیر جائیں گے، سارے کے سارے رشتے توڑ دیں گے. ہاں جب اللہ راضی ہو جائے تو کائنات راضی ہو جاتی ہے. جب اللہ سے رب مل جائے تو ہر شخص ہی بلائے لینے لگتا ہے، ہر شخص ہی مانگنے لگتا ہے. یہ فرمایا یہ سارا کیوں وہ مٹ کیوں گیا، یہ زندہ کیوں رہ گیا، ان کا نام کیوں نہیں، ان کے نام زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا مولا کوئی نہیں، ان کا مولا اللہ ہے، ان کا والی کوئی نہیں، ان کا والی اللہ ہے. ان اللہ یدخل للذین آمنوا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا مومنوں کو، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں ہیں. سبحان اللہ. اب جنت کی جو ہے مومنوں کی جنت میں جانا، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم مومن اور متقی جنت میں جنتوں میں داخل کرے گا. کون سی جنت ہے؟ جن کے نیچے نہریں رواں. وہ نہریں کون سی؟ ابھی آگے اس کا ذکر آئے گا، کیسی اور کون سی اور کتنی پیاری نہر. لیکن والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، یہ یتمتعون، وہ کافر برتتے ہیں دنیا، آگے ان کا کچھ نہیں ہے. تاکلون، اور یوں کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، اے چپائے کھائیں. کافر کھانے کے انداز جیسے جانور کھاتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، بھاگ کر کھا رہے ہیں. ارے مومن کا طریقہ کھانے کا یہ نہیں، بڑے ادب کے ساتھ روزی کی، رزق کی، اللہ کی نصیب بنائے ہوئے نصیب کی عزت کرتا ہے، بیٹھ کر ادب کے ساتھ کھانے کو کھاتا ہے. یہ اللہ کی عزت کی عزت، جو عزت کرتا ہے، دیکھو جو مہمان کی عزت کرے گا مہمان اس کے گھر آئے گا. اور اگر کوئی مہمان آئے اور آدمی اس کی عزت نہ کرے، بےعزت کر کے گھر سے نکال دے، وہ کب پھر آئے گا؟ تو یہ عزت اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. جب اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، تو پھر یہ بار بار آتا ہے، ہزار بار آتا ہے، زیادہ سے زیادہ آتا ہے. حدیث بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ایک اللہ کے بندے تھے، اتنا رزق ہو گیا کہ رزق سنبھالا نہیں جاتا، اللہ سے دعا کی باری پالا، اتنا رزق ہو گیا سنبھالا نہیں جا رہا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، تم ایک باجرے کی روٹی بنا لو اور اونٹ پر سوار ہو کر اس کو کھانا شروع کر دو. اب آپ نے دیکھا ہوگا باجرے کی روٹی جو ہے وہ بڑی بھربری سی ہوتی ہے، اس کو ذرا سا ہوئے تو وہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ بکھرنے لگتے ہیں. تو وہ اب بیٹھے بھی آدمی اونٹ پر، وہ بھی باجرے کی ہوتی، اور اونٹ چلتا بھی جائے تو کہتے اس کو سنبھالے. اس اللہ کے بندے نے اپنا کپڑا اٹھا لیا اور روٹی کھانی شروع کر دی. وہ بڑے دھیان سے روٹی کھا رہا ہے کہ کہیں زمین پر گر پڑے. تو اس نے کھاتے کھاتے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لکھنے کا، ایک روٹی کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ گرا، نیچے ریت تھی، ریت میں مر گیا. اب اس نے اونٹنی کو کھڑا کیا، بٹھایا، نیچے اترا، ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ یہاں اللہ کے رزق کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا ہے، جو ابھی ہو جائے گی، یہاں پڑا رہے گا تو ہمارے ریت میں ریت کتنا چھوٹا سا تو تھا، ریت میں مل گیا، اب وہ بڑا پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے, اللہ کا رزق ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے, تو اللہ خیال فرمائے گا کہ میرے رزق تھا تو نے ادب نہیں کیا, تو اس لیے میں تجھے تیرا ادب نہیں ہونے دوں گا. تو اب پاس بستی تھی وہ بستی میں گئے اور وہاں سے ایک چھڑی حاصل ہوئی, کسی سے وہاں آئے جہاں وہ گرا تھا وہاں نشانی لگا کر گئے تھے, وہ چھلنی کے ساتھ ریت کو چھاننا شروع کر دیا اور چھانتے چھانتے وہ ایک ٹکڑا گیا اور اللہ کی حمد نہ کی, اس کو صاف کیا اور اللہ کا نام لے کر اس کو منہ میں ڈالا اور کھا. فوراً اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے میرے بندے, تم میرے رزق کا اتنا احترام پتا ہے, تیرے پاس رزق کیوں نہ آئے؟ ہمارے پاس ذرا پیسے آتے ہیں تو ہم کیسے کھانا کھاتے ہیں, ہوٹلوں سے بازاروں سے کتنا ہم جاتے ہیں, کتنا بیکار میں پھینکتے ہیں, کتنا ہمارے جو ہے وہ رزق جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. تو کیا اللہ جل مجد الکریم کے رزق کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم کر رہے ہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہمارے جو کارن ہے وہ یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. آج کل یہ مسلمانوں میں بھی یہ رواج آ نکلا ہے کہ مختلف کھانے لا دیے جاتے ہیں اور بھیڑوں کی طرح جانوروں کی طرح جیسے ان کو چارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے, انسانوں کو بھی چارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو کمزور کو مارتا ہے بڑا اور خود کھانے لگتا ہے. ایسے ہی آج کل ہماری شادیوں میں ہماری جو ہے وہ دعوتوں میں ہوتا ہے, بڑے چھوٹوں سے آگے ہوتے ہیں, چھوٹے ادھر بھاگ رہے ہیں, بڑے ادھر بھاگ رہے ہیں, کسی کی پلیٹ ادھر گری ہوئی ہے, کسی کا جو ہے ڈنگا ادھر گرا ہوا ہے, کسی ہو رہا ہے. یہ اللہ جل وعلا کے رزق کا اس طریقے سے تمہیں کہا گیا تھا. بہت سارے کامات میں دیکھا کہ رزق جو ہے وہ پاؤں کے نیچے جو ہے وہ بکھر رہا ہوتا ہے. بہر آپ جانوروں کے طبیلے کو دیکھ لیں, جانور کے باڑے کو دیکھ لیں, وہاں جیسے وہ باندھتے ہیں جیسے انسان کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, جیسے وہ کرتے ہیں, اور مردار کو دیکھ لیجیے کہ جیسے وہاں کت پہنچتے ہیں اور کتے پہنچتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, پھر اپنا حصہ لیتے, وہی معاملہ اللہ ماشاء اللہ انسانوں نے کر دیا. رزق کے ساتھ جو ہے رزق کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں. کیا یہ کھانے کے طریقے, کیا یہ رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ اس طریقے سے کھاؤ؟ تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار یوں کھاتے ہیں جیسے جو ہے وہ چار پائے کھاتے ہیں, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھانے اور پینے کی تمیز ہی نہیں, حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے, رشوت آئی کھا گئے, سود آیا کھا گئے, بکری نہیں کھا لی, سور ملا کھا لیا, کیا ہے جانور کی طرح تم کھا رہے ہو, نہ تمہیں حال کا پتا ہے نہ تمہیں حرام کا پتا ہے, حلال و حرام میں تمیز کرو. جانوروں کی طرح جو بھی تمہارے سامنے چارہ ڈال دیا جائے بنا سوچے سمجھے اس کو حرام نہ کر جاؤ. ہمارا جو کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کفار یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں؟ مطلب کیا کہ جیسے جانوروں کو پتا نہیں کسی کھانے کے بعد ہمیں مالک کیوں اتنا اچھا کھانا دے رہا ہے, کھانے کے بعد ہمیں ابھی ذبح دے گا. اگر جانور اتنا شعور ہوتا کہ میں غلام دن ذبح ہو جاؤں تو میں وہ چارہ کھاتا, جانوروں کو کچھ پتا نہیں ہے ایک جانور ذبح ہو رہا ہے دوسرے جانور کھانا کھا رہے ہیں چارہ کھا رہے ہیں. اور یہی حال آج کل ہمارے ساتھ ہے, ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ ذبح ہو رہا ہے اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں, ان کو اپنے گھر میں پتا تک نہیں ہے فلاں مدت یا فلاں محلے یا فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بھی کری. مسلمان نوجوان لڑکیوں کے ساتھ فلسطین میں کشمیر میں شیشار میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے گھر میں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہر ایک روپیہ کی خدمت مجاہدین کی تو نہیں کرتے, ہم اپنے گھروں کروڑوں روپئے لگا رہے ہیں. تو یوں جیسے جانوروں کو اپنے دوسروں کا نہیں پتا کہ ایک بکری کے پیچھے کتے لگے بھیڑیا اس کو کھا کر لے گیا, دوسری بکریاں آرام سے چر رہی, دوسرے جنرل آرام سے کھانا کھا رہی ہے. آج کل یہی حال ہمارا ہو رہا ہے, ایک جگہ مسلمان مر رہا ہے تو دوسری جگہ مسلمان عیش و عشرت رہا ہے, ایک جگہ مسلمان جو ہے وہ سب سے ماتم بچھائے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ میلے اور کھیلے لگے ہوئے ہیں, ناچ اور تارک ہو رہا ہے. ہمسائے ایک ہمسایا رو رہا ہے تو دوسرا ہمسایا جو ہے وہ اپنے گھر میں چوہے پہ بیٹھا ہوا ڈانس دیکھ رہا ہے, ایک رشتے دار جو ہے وہ غربت کے ساتھ مر رہا ہے اور دوسرا رشتے دار جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. یوں کھا رہے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں, تو کفار بھی ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے بندار مسل اللہ کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے. لوگوں تم اس دنیا میں تو اس طریقے سے کھا رہے ہو, بڑے پل رہے ہو, اپنے بڑی ٹونگیں بڑھا رہے ہو, آخر تم نے جہنم میں جانا ہے. اگر ایک دن تم دوزخ میں جاؤ گے اور دوزخ میں چلو گے, اس لیے تم کیوں جانوروں سے ممتاز نہیں ہو جاتے, کیوں تم جانوروں سے آگے نہیں بڑھ جاتے اور جانوروں کی طرح زندگی تو خوب گزار رہے ہیں. تو کھانے میں انسان اور جانور کا فرق ہونا چاہیے, زندگی گزارنے میں انسان اور جانور کا فرق ہونا چاہیے, اور یہ رزق کے استعمال میں انسان اور جانور کا فرق ہونا چاہیے. لیکن اللہ اشار ہوتا ہے یہ جو کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, انہیں اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ ایک دن تمہارے یہ جسم جب تم روزہ نہیں رکھتے تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا. ارے طاقت آپ جسم کو کہاں لے جائے گا, چار پہ کھانے والوں کے کندھ پر بوجھ بنے گا, کمر میں بوجھ بنے گا. ارے جسم ہو جو اللہ رسول عبادت میں ہو, وقعین میں کر جاتے ہے اشد قوت میں کر جاتی کل جاتی آخر آخرتا, اور اے محبوب کتنے ہی شہر اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا, جن شہروں کو تباہ کیا, کہاں نینوا, کہاں بابل, کہاں رائے, کہاں دانا شیر, کتنے کتنے تھے اور کیسے کیسے بنت اور شہر تھے, محبوب سب تباہ کر دیے گئے. کیا وہ مکہ مدمہ سے بڑے نہیں تھے, کیا ان میں لوگ زیادہ نہیں تھے, کیا وہاں طاقت والے زیادہ نہیں تھے, کیا وہاں رزق زیادہ نہیں تھا, لیکن محبوب سب کے سب تباہ کر دیے, چھوڑ دیے. افلاک نہ ہو فلا نہ ہم نے انہیں ہر کر دیا, ان کا کوئی مددگار نہیں ان کے لیے آیا. اتنے اتنے بڑے شہر, اتنے اتنے بڑے لوگ, جتھے کے جتھے, جب رب کا عذاب آیا تو کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہوا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ آپ جلدی میں اٹھے اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑا. ہلکی آتا کیا ہوا, چار لوگوں کے گھروں میں فتنوں کو بارش کی طرح برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. آقا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, باری تعالیٰ میری امت کو بچا لینا, باری تعالیٰ رب اللہ کے محبوب نے کہا میں نے دعا کی اور میری امت پر خط کو مسخ نہیں ہوگا, ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی. ارے کون جس کو اتنا کریم آتا ملے گا, ایسا مددگار ملے گا. ہم رحلت کی زندگی گزارے, سو گئی امت پہ آقا جاگدا, کیتیاں اللہ جسپال میں رکھوا لیاں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو روتے ہیں, سردی کی راتوں میں ساری سے رات کے یاد کرتے ہیں, تپتے ہوئے پتھروں پر نرم و نازک جو ہے وہ کر رکھتے ہیں اور اپنی امت کو پکارتے ہیں اور اللہ جل مجدور کریم کے سامنے دعائیں کرتے ہیں. اے باری تعالی میری امت کو بچا دینا, میری امت پر کرم کرنا. انہوں نے تجھے مکے سے نکال دیا تو کیا ہوا, بڑے بڑے شہر یہاں نہیں رہے, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, کوئی ان کا مددگار آگے نہیں بڑھ سکا. امن کان اعلیٰ بلین میں لمبے ہی, کیا وہ جو اپنے رب کی طرف روشن دلیل پر ہو, کمن زینا نہ سو اور ہمارے ہی, ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے برے عمل اسے اچھے کا دکھائے گئے ہوں, وسطی ہوا اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مومن ہو اور رب کی طرف سے حسن دلیل پر ہو, وہ ایسے آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو برے مال کو چاہ سکے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھرے. ارے کیسا حکم ہے یہ, لوگ سب جو ہے لاٹھی سے ہانتے ہیں. جب یہ ان لوگوں سے سنوارنے کے لیے کہا جائے تو اپنی دسائی سے کہہ دیتے ہیں کہ مانے احمد رضا اور دروپدیوں میں کیا فرق ہے, باقی سنی میں کیا فرق ہے, شیعہ سنی میں کیا فرق ہے, مومن منافق میں کیا فرق ہے. ارے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ارے وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. ارے انسان ہونا اور بات ہے, نبی کا غلام ہونا اور بات ہے. رب کہتا ہے کیا وہ جس کو اللہ جل مجد کریم نے روشن دلائے دیے, اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کس کے پاس روشن دلائے رہے ہیں, کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو اپنی قدرت پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ جو ہے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا. آج کتنے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نفس بشریت میں ابو جہل اور محمد میں کوئی فرق, معاذ اللہ فضل اللہ, کہ وہ بھی بشر یہ بھی بشر. ہاں فرق یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, ان پر وہی آئی اور ان پر وہی نہیں آئی. معاذ اللہ فضل اللہ, کیا کیسے عجیب و غریب جو جو آتا زمانہ مبارکہ ہم سے دور, یا ہم اس سے دور ہو کے جا رہے ہیں, اتنے اتنے فرقے اور فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو سمجھ کے کچھ نہیں. لیکن یاد رکھو, دونوں نے جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری, جس نے رسول کائنات کی اتباع کی, اس کی مثال اور اس کو جو جنت ملے گی وہ کیسی جنت, سبحان. اب جنت کا جو ہے وہ تعریف اللہ جل مجدہ کر رہا ہے, مثل الجنت التي وعد المتقون, احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا. کیسی جنت اللہ کے محبوب کے متقیوں کو, غلاموں کو کیسی جنت ملے گی, متقیوں کے متقین کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا کس جنت کا, فیہا انہار, اس میں نہریں ہوں, من ماء غیر آسن, پانی کی نہریں جو کبھی نہ بگڑے. دیکھو نا, یہاں پانی کا رنگ بدل جاتا ہے, پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور پانی پر پیدا ہوتی ہے. فرمایا جنت کی نہروں میں ایسا پانی ہوگا کہ جس کا کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بگڑے گا نہیں, ایسا لطیف کے نہ کھڑے نہ اس کی بو بدلے نہ اس کے ذائقے میں فرق آئے. وہ انہار میں نبائیں اور دودھ کی نہریں ہوں, صبح یہاں دودھ کتنا مہنگا ملتا ہے, اور خالد کو لینے کے لیے آج کل کیا کہتے ہیں کہ جوئے شیر لانے کے متعدد ہے, کہیں سے خالد دودھ ملنا, جتنا دودھ اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے, لیکن وہاں خالص دودھ کی نہریں, سبحان, نہریں چل رہی ہوں. یہاں دلوں کے حساب سے, لٹریچر حساب سے, وہاں نہروں کے حساب سے, سبحان, کیا اللہ جل مجدہ کریم کی رحیمی کریمی ہے. لانا جب تک جلدی ارتام ہوں, یہاں کا دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے, فریج میں رکھو نہیں تو خراب ہو جائے گا, پھر اس میں کیمیکل ملاؤ نہیں تو خراب ہو جائے گا. کتنے دیر یہاں کا دودھ نکالتا, لیکن وہاں کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا, اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا, اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا, بے خلاف دنیا کے دودھ کے خراب ہو جاتے ہیں, وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہ انہار میں خبر لذت اور ایسی شراب کی نہریں کہ جن کے پینے میں لذت ہو, سبحان. کون سا وہ شراب طہور, خالص لذت ہی لذت, نہ دنیا کے شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہو, نہ اس میں نہر کچل ہو, خراب چیزوں کی امیزش نہ ہو, وہ سڑ کر نہ دمی ہو, اس کے پینے سے عقل نہ زائل ہو, نہ سر چکرائے, نہ خمار آئے, نہ درد سر پیدا ہو. یہ سب آتے سب تباہیاں دنیا کی شراب میں ہیں, وہاں کی شراب طہورہ ان سب عیوب سے پاک, نہایت عزیز, مفرح, خوشگوار ہو. اور اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو وہ شراب طہور کے چاہ پلائے گا, اور جیسا کہ وہاں کبھی تو تسنیم کا پانی ہے کہ اس میں ادرک کی ملونی ہو, کہیں آبِ کوثر کا پانی, کہیں چلتی ہوئی نہروں کے دودھ, اور کہیں شرابِ طہورہ کی نہریں. جو پینے والوں میں لذت ہی لذت ہے، وہاں ہار میں آخر مصفا، اور ایسی شہد کے نہریں، ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا، سبحان پیدائش میں صاف یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ نکلتا ہے اور اس میں گوم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے، پھر اس کو صافنا پڑتا ہے، وہاں صاف شدہ شہد صاف شدہ وہاں جو ہے وہ شہد ملے گا، اور پھر جو بھی نہیں وہاں لٹر اور کلو کے ساتھ پوری کی پوری نہر والا ہوتی ہے، میں کنج سمرا ہے، اور ہر قسم کے پھل جو دنیا کے دنیا کے بڑے سے بڑے عقل مند رہے دیر میں نہیں آ سکتے پھل وہ وہاں ملے گا، وہ مسرتوں میں رب ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے مسکرت کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے، ان سے راضی ہے، ان پر سے تمام تکلیفیں اٹھا لی گئی، تمام احکام اٹھا لے کے گئے، جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، نہ اس کے حساب، نہ اس کا دل، نہ کھانے سے کوئی تکلیف، یہ نہیں ہے کہ بد ہضمی ہو گئی، بہت زیادہ کھا لیا، کھانا بڑا لذیذ تھا، کھاتے ہوئے خیال نہیں رکھا اب تکلیف شروع ہو گئی، نہیں، جتنا چاہو کھاؤ، جب چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، ارے بھائی آج یہاں کہ بھائی چند گھنٹے تو کچھ نہیں کھانا، اور چند گھنٹوں کے بعد میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا کہ جہاں دنیا کی ہر چیز سجانے کے لیے ملے گی، چند گھنٹے کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا، میں تجھے ایسی جگہ جاؤں گا جہاں دنیا کی حدیث فری عورتیں تیرا انتظار کر رہی ہوگی، یہاں دودھ کا ایک جام نہیں پینا، اور چند گھنٹے بعد میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں دودھ کی نہریں جاری ہوگی، جہاں شہد کی نہر جاری ہوگی، جہاں لٹ ہوئے چند گھنٹے تمہیں شراب نہیں پینا، میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں پاک شراب کی نہریں جاری ہوگی، اب بتاؤ عقل مند آدمی وہ چند گھنٹے ان چیزوں سے سرد نظر کرے گا یا نہیں کرے گا، ارے چند ہی تو گھنٹے ہیں، ابھی تو مجھے وہاں، ارے یہ دنیا ساری تو چند گھنٹے بھی نہیں ملتی، بلکہ قیامت کے دن کے سامنے اور حشر کے بعد تو کچھ حال بھی نہیں ہے، یہ تو خال ہے، زندگی جب رب پوچھے گا چند ابھی تو دنیا میں کیوں دیکھ رہے، تو کہیں گے یومن اور بعد یومن، باری تعالیٰ ایک دن یا دن کا تو چھپا رہے ہم نے کچھ زیادہ زندگی نہیں گزاری، یہ ساری زندگی یوں ایسے لگے گی جیسے آنکھ ابھی لگی تھی اور ابھی کسی نے جگا دیا، بھائی بنا من مر بآسنا بن مر کا دینا، ہائے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ابھی تو آنکھ لگی تھی اور ابھی جو ہے وہ ہمیں جگا دیا گیا، بھائی بنا ہم تو چار سیکنڈ رہے، رب کہتا ہے وہاں کمن ہوا خالد ان کی نار، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ ساری چیزیں دی جائیں، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے، کیا جہنمی اور جنتی ایک جیسا ہو سکتا ہے، کیا مومن اور کافر ایک جیسا ہو سکتا ہے، اللہ غور فرماتا ہے کہ جس کو میں یہ ساری چیزیں دے دوں کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہے، سکون میں کھولتا ہوا پانی پہ لگایا جائے، ہم اور ان کی جو آنتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جب ان کو یعنی تھوڑ کا درخت دیا جائے گا کھانے کو، کھائیں گے وہ پھیل جائے گا، وہ اتنا سخت ہوگا کہ ان کو پانی کی پیاس لگے گی، اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا وہ اتنا کھولتا پانی ہوگا کہ جب جہنمی پیئیں گے تو ساری کی ساری انتڑیاں جو ہیں آٹے جو ہیں وہ گل کر اس کے ہاتھ جل کر پکانے کے راہ خارج ہو جائے، تو کیا ایک ایسا جس کو اتنی نعمتیں ملی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو سدا جہنم ملی، جس پر جہنم اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو پانی ایسا دیا جا رہا ہے، وہاں تو شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، اور یہاں کھولتا پانی مل رہا ہے کہ جو ان کی وہاں جو کھاؤ آنتوں کو کچھ تکلیف نہیں، کچھ پیشاب پکانے کی حاجت نہیں، ادھر دکار آیا، ادھر تھوڑا سا پسینہ آیا، سب کچھ ہضم، اور یہاں کھولتا پانی مل رہا ہے، اور ایسا کھولتا پانی کہ ساری کی ساری انتریاں کاٹ کے پکانے کے راہ باہر نکال دیتا ہے. کیا جنتی اور جہنمی ہو ایک ہو سکتا ہے؟ ایریا سے ہو سکتی ہے. یہ بندہ کیسے سمجھاتا ہے؟ تو کیسے وہ پاگل لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں، جو نیک اور حق کو، جو ولی اور غیر ولی کو، جو نبی اور غیر نبی کو ایک جیسے سمجھتے ہیں، وہ کیسے بے اکلے لوگ ہیں. تو میں ایک جیسے نہیں رہا میں ہم میں یس تم یو ادئی کا، اور محبوب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کے ارشاد سنتے ہیں، خطبہ وغیرہ نہایت بے التفاتی کے ساتھ آتا کران کریں تو وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، کان پہ لگاتے ہیں، دوسروں میں کہیں جو سن رہے ہیں حد کا خرج نکال، اور جب وہ آپ کے پاس سے دور ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس سے کتنے ہوتے ہیں کالنا، تو وہ ایسے لوگ جو علم والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ماضا کالا آن پر، یہ ابھی نبی نے کیا کہا؟ ارے میرے آتا کی باتیں اس بے تہانی سنتے ہیں، میرے رب کا کلام اس بے توجہی سنتے ہیں کہ بال پوچھے کیا کہا، اور پھر اس لیے نہیں کہ اسے کچھ اخذ کرنا ہے، مذاق کے طور پر مذاق کرتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں، مثل عبداللہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکھری کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کیا کہا یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کہتا ہے، فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر زور لگا دیا، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلے، وہ اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلے، جو خواہش نفس نے کہا وہ مانی، جو نفس نے کہا وہ نہیں مانا. کتنے لوگ ہیں ان کو حدیث سنائیں کہتے ہیں ہاں حدیث تو صحیح ہے، حکم تو ایسا ہی ہے، کیا کروں میرا دل نہیں مانتا. ارے یہ تیرا دل کیا ہے؟ اس کو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور پھر کر آقا کی بارگاہ میں ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، آقا ہمارے دل کو بھی تو جلا دیں، ہم پر بھی تو کرم نوازی کر دیں، ان دلوں کی ضرورتوں کو، ان دلوں کی محلوں کو، ان میں سے بغض کینے کو، ان میں سے حسد کو، ان میں سے بے حیائی کو بھائی محبوب کریم نکال دیجیے. آقا آپ کی بارگاہ میں کتنے کتنے بڑے کافر آئے، آپ نے ایک نظر دیکھا، مومن کر دیا، آقا ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آقا تم نے فکر سے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اگر تمہاری نظر ہو گئی تو قاتل زانی شرابی ڈاکو کافر انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئے، نردوکار ہو گئے، آپ کی نظر کرم تھی. آقا ہم بھی آج کے دار کے سوالی ہیں، ہم بھی آپ سے خیر مانتے ہیں، ہمارے دلوں پر بھی مہربانی فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی قرآن اچھا لگے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ کے اور رسول کائنات کے احکام اچھے لگیں، یہ دعا کریں، محبوب کی بارگاہ میں ہم سے راستہ پیش کریں، محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کریں، آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. آقا ہمارے اوپر بھی نظر کرم ہو جائے، لیکن ان دلوں پر جو آقا کی بات نہیں سنتے، ان پر پردے کر دیے گئے، کیونکہ وہ خواہش نفس کے تابع ہو گئے. بندہ نہ دور، اور جنہوں نے راہ پائی، جنہوں نے راہ ہدایت پائی، زیادہم خدم، تو اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ فرماتا ہے، پرہیزگاری کی توفیق دیتا ہے، اس پر مدد فرماتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ پرہیزگاری کی جزا اور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ عطا ہم تقواہم اور انہیں پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. ہر ینظرون الا الساعۃ تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ قیامت کے. کیوں نیکی نہیں کرتے؟ کیوں دین پر عمل نہیں کرتے؟ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کیا انتظار ہے؟ قیامت کا انتظار ہے. انتا کیا ہم بد تک چون پر اچانک آ جائے. فقد جاء اشراطھا ارے اس کی علامتیں تو آ چکی. لوگوں قیامت کی علامتیں تو سامنے ہیں. اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ تو ساری ہمارے سامنے. فرمایا تھا گناہ عام ہو جائے گا, فرمایا تھا بے حیائی عام ہو جائے گی, اولاد والدین کا ادب کرنا چھوڑ دے گی, بڑے بڑے مکانات بننے شروع ہو جائیں گے, بکریوں کے چرواہے وقت کے حاکم بن جائیں گے اور بڑے بڑے محلوں میں بیٹھیں گے اور لونڈیاں اپنے بادشاہوں کو جنم دیں گی اور جو ہے وہ لوگ سمندروں میں سفر اور ہواؤں میں اڑا کریں گے. کیا وہ چیزیں ساری کی ساری ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ہر طرف مومن ذلیل نہیں ہو گیا؟ کیا ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ نہیں ہے؟ کیا ہر طرف جو ہے وہ چھوٹے بڑے کی عزت کرنی چھوڑ گئے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنی چھوڑ گئے؟ کیا قرآن کی جذبی نہیں ہو رہی؟ کیا قرآن کی ناول کو عزت نہیں دی جا رہی؟ کیا قرآن کو چھوڑ کر ہم کس سے کہانیوں میں نہیں پڑ گئے؟ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو پسے پشت پر نہیں ڈالا جا رہا؟ کیا قرآن کو گھر میں رکھ کر بے حیائی نہیں کی جا رہی؟ یہ ساری کی ساری جو ہیں نشانیاں وہ قیامت کی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اب انتظار کس بات کا ہے؟ نشانیاں تو اس کی آ چکی تمہارے سامنے, علامات قیامت تو آ چکی. اب اچانک قیامت آئے گی تو پھر کیا کرو گے؟ ان نشانیوں کو دیکھو اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. جب قیامت آ گئی, جب یہ قرآن کے اوصاف اور اوراد اور الفاظ اٹھا لیے گئے, اس سے پہلے کہ دو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, اچانک ایک چیخ اٹھے اور دونوں کے دل پھٹ کے رہ جائیں. آقا نے کہا کہ کوئی سودا کر رہا ہوا, ابھی سودا پکا نہیں ہوگا تو کہ اس کو قیامت آ جائے گی. حاملہ عورت اپنے بچے کو جنم نہیں دے گی کہ قیامت آ جائے گی. سویا ہوا اٹھے گا نہیں, اٹھا ہوا سوئے گا نہیں. بات کرنے والا ابھی اپنی بات کو مکمل نہیں کرے گا کہ قیامت آ جائے گی. یہ قیامت اب ٹھیک ہے, اس سے ڈرو کہ اس چیز جو ہے وہ نشانیاں تو آ چکی. اب ہر طرف جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مایا تھا, اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. تو اب انتظار کس بات کا ہے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تک قیامت آئے گی پھر توبہ کریں گے؟ اس وقت پھر توبہ کرنے نہیں دی جائے گی. فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا, پھر کہاں سے سمجھائے گی؟ پھر تو انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور ماں بیٹے کو بھول جائے گی, پھر کہاں سمجھ آئے گی؟ اب سمجھو, اب وقت ہے. اب قیامت کبرا نہیں تو صغرا تو ہے ہی. نہ ماں کا قد قامت القیامہ, جس نے جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. عالم انہ لا الہ الا اللہ, جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی ہے, اسی کو بندگی ہے. بس تک زندگی کا اور محبوب استغفار کیجئے اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں, ولی المؤمنین والمؤمنات, مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لیے ان کی معافی طلب کیجئے اللہ جل وعلا عز و کریم سے. یہ سمت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرزرا کے ان کے لیے مشورہ طلب فرمائیں اور آپ شفیع مقبول شفاعت ہیں. دیکھیے یہ ہم پر رب کا کتنا کرم کہ محبوب کو حکم کیا جا رہا ہے, محبوب ان کے گناہوں کی معافی تم مانگو. اللہ رب کو پتا ہے کہ محبوب تو کہے گا تو معاف کروں گا, مگر نہ یہ منہ اور مسور کی دال ان کے چہرے معاف کرنے والے ہیں, ان کے کام جو ہیں کیا وہ معاف کرنے والے ہیں؟ محبوب معاف کروں گا, تیری امت ہے لیکن تیرے کہنے سے کروں گا. محبوب تو اپنے خاصوں, اپنے عاموں, عام مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگ, تو معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. ارے سبحان, دیکھیے اللہ جل مجد الکریم. لوگ کہتے ہیں نہیں یوں نہیں خود نہیں کریں گے, یہ رب کیا کہہ رہے ہیں, پر اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی اور ظالموں کو ایسی آیتوں میں بھی الٹی چیزیں نظر آئیں. انہوں نے کہا کہ نبی کے حکم یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر. ارے جو اپنوں کی کرے گا وہ دوسروں کی کیا کرے گا, جس کے سر پہ اپنا بوجھ ہو وہ کسی کا کیا اٹھائے گا, جو خود ہی سنگ ہے خود ہی کسی اگر گناہ میں لگ پا ہوں تو میں کسی کی سفارش کیا کروں گا. جب یہ ان کو آپ کرتے ہو رہے پہلے بات تو اپنا تو اپنا آپ تو دیکھنا, تو کسی کی سفارش کرنے آ گئے. تو وہاں اللہ نے کہا نبی تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ارے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے, اگر میرے آقا گناہ کرتے تو گناہ کرنا سنت ہو جاتا. میرے آقا جو کرے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ, میرے محبوب کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے ہے, جو محبوب کرے وہ کرنا ثواب ہے, اگر میرے محبوب گناہ کرتے تو گناہ کرنا سنت ہو جاتا, لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک ہیں. میرا رب کہتا ہے خذوا ما آتاکم الرسول, جو رسول دیتا ہے لے لو. اگر میرے محبوب گناہ کرتے تو ہمیں گناہ اپنانے چاہیے تھے, یہ ہماری مجبوری ہوتی. کیوں گناہ کو گناہ کہا جا رہا ہے, کیوں اس کو ناپسند کیا جا رہا ہے؟ ارے جو کام میرے محبوب نے کیا وہ کام سب کو پسند ہے, وہ مومنوں کو پسند ہے. اگر معاذ اللہ صلی اللہ نقل کفر کفر نماشد, اگر محبوب کا کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ کو کہتا ہے ان کی زندگی تمہارے لیے اس وقت آسنا ہے, جو یہ کرتے ہیں تم کرتے جاؤ, محبوب کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور جیسے زندگی میرے محبوب نے گزاری وہ گزارتے جاؤ. اگر معاذ اللہ میرے محبوب نے جھوٹ بولا ہوتا, جھوٹ بولنا سنت اور کارے ثواب ہو جاتا. اگر معاذ اللہ آفتر صلی اللہ میرے محبوب نے جو گناہ کیا ہوتا تو وہ گناہ کرنا ہمارے لیے ثواب ہو جاتا. نبی گناہوں سے پاک, یہ ہوتے ہیں انبیاء اکرام نبی بن کے آتے ہیں, محنتیں کوششیں کر کے نبی نہیں بنتے. یہ ازل سے نبی ہیں, یہ ابد تک نبی ہیں, اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اس لیے کیسے وہ لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں نبی معاذ اللہ گناہ بھی کرے گا اور کرتا رہا اور آگے بھی کرے گا معاذ اللہ تکبر اللہ. نہیں دیکھیے یہ لازم للتاہیر ہے, بس تک پھر لے زمبی کا ولیل مومنین والمومنات, یہ اپنے خاص اور عاموں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے محبوب ان کے گناہوں کی معافی طلب کیا کیجیے. آپ کہیں گے معاف کر دوں گا, حدیں میری ہیں توڑتے یہ, لیکن تو کہے گا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ. ارے جب یہ جانوں پر ظلم کریں تو کہاں جائیں؟ جاؤ کا محبوب تیرے پاس ہے, واپس کر اللہ اور اللہ سے معافی طلب کریں. فاطف اللہ رسولوں اور رسولیوں کے لیے معافی طلب کرے. نواز اللہ تبا رحیم, اللہ کو بڑا تو مقبول کرنے والا پائیں گے. بلا مثال و تفصیل, ایک چور بھاگے اور کسی چور کے پاس جا کر پناہ لے اور پھر نے خیال یہ رکھے کہ آ کے مجھے معاف کر دے گا. ارے پناہ کہاں لی؟ اپنے جا کے چور کے پاس. ارے گناہ پناہ کہاں رہے؟ گناہ گار کے پاس. نہیں, لوگوں اس نبی کے پاس جاؤ کہ جس کی بند سے لبر نکلے تو گناہ نیکیاں بن جاتی. بابا جان تو کرنے والا کرتا ہے, ابھی کہتا ہے جو رب کہتا ہے. اگر ابھی گناہ کیے تھے تو وہ رب کا حکم ہوگا, اور جو رب کا حکم ہو وہ گناہ نہیں ہوتا. جس میں رب کی رضا ہو وہ گناہ نہیں ہوتا, وہ نیکی ہوتی ہے. اس لیے یہاں یہ مانا کرنا کہ معاذ اللہ نبی بھی کیا کرتا ہے, جیسا دوسری جگہ معاذ اللہ انہوں نے مانا کیا بابا جب خدا بھاگا پایا اور ہدایت دی, یہ کیا مسئلہ ہوا؟ نبی بھی گمراہ ہیں, نبی بھی گناہ گار ہیں, تو تم کیا ہو؟ اپنے اولیوں کی سیٹیں لگتے ہو تو کہتے ہو پیدا ہوتے ہونے سے لے کر آج تک ان کی زبان اور قلم کو اللہ نے محفوظ رکھا. وہ بچپنے میں لیکن کیا کرتے تھے, وہ بچپنے میں کبھی برائی کی نظر میں نہیں گئے, اپنے مولویوں کے بارے میں یہ میرے آقا کے بارے میں اس طریقے سے, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے, کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی زبان شان درخت کرتا ہے, اپنے گریبان میں دے اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دے, عظمتیں دے جن کے قدموں میں نبی سجدہ ریز ہو جائے. ان کے بارے میں تو کہتا ہے کہ نبی گناہ کرتا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں قربان جاؤں نام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امر رضا خان خالد بریلوی کشتہ عشق رسول امام عاشقاں, کیا پیارا ترجمہ کر دیا, اور سبحان اللہ میرے آقا سے الزام ہٹاتے ہٹاتے میرے امام کی زندگی گزر گئی, اور میرے آقا نے ایسا پسند کر دیا کہ سبحان اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا لقب مل گیا. نوجوان کے صلوات و سلام ہر جگہ پڑ رہے ہیں, نعرے ہر جگہ پر, یہ میرے آقا کی طرف سے قبولیت کی سند ہے. تو کیسا پیارا ترجمہ کر دیا, آتوں خاصوں اور اپنے آپ اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی معافی طلب کرو, بندہ ہو یا جانو کل جاتا تم وقت بار تم, اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا. سبحان اللہ جل مجدور کریم, فرماتا محبوب جانتا ہوں تو تو ان کے لیے دعا فرما دے, تو ان کے لیے استغفار فرما دے, میں ان کی رتوں کے عمل بھی جانتا ہوں, میں ان کے دن کا پھرنا بھی جانتا ہوں, یہ راتیں کہاں گزارتے ہیں جانتا ہوں, یہ نہیں لے ہم نہیں میں جانتا ہوں, اسی لیے کہتا ہوں ان کی راتیں سیاہ ہو گئیں, ان کے دن اندھیرے ہو گئے گناہوں کے ساتھ, ان کے دن رات گناہوں میں گزر رہے ہیں, غفلت میں گزر رہے ہیں, محبوب ان کے لیے دعائیں خیر کروا دیجیے, ان کے دعائیں بخشے کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے, تیرے محبوب ہاتھ اٹھیں گے, میری رحمت جوش میں آ جائے گی. سبحان آقا کے ہاتھ اٹھے تو رب کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے. سبحان میرے آقا نے وہاں مانگی بارش اللہ ہوتا, ایک انداز نے کہا کہ حضرت ابو لبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کھڑے تھے, عرض کی آتا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, میرے گھر کے چھت کے اوپر میں نے کھجوریں خوش کرنے کے لیے ڈالی ہوئی ہیں, وغیرہ بھیگ جائیں گی, آنا مجھے بہت اتار دینے دیجیے, پتا تھا شادی کو محبوب کی زبان سے لانے کے لیے مدر شاہی سے آئی. پھر آتا نے کہا بھائی بڑا بارش, ابول بابا نے کہا اللہ کے محبوب تھوڑی دیر ٹھہر چاہیے مجھے گھر تک جانے دیجیے, نہ کھجورے کو اتار لو, اسی مطلب کہا بھائی تالا بارش, اگر کے ابول بابا لگوڑ باندھ کر اپنی کھجورے اتار رہا ہو, ادھر ابول بابا بھاگے ادھر رب کی رحمت آئی, ادھر بارش ہو رہی ہے, ادھر ابول بابا رضی اللہ تعالیٰ نے لگوڑ باندھا ہوا ہے اور چھت پر سے اپنی اکٹھی کر رہے ہیں اور وہ پرانے کے ذریعے کھجورے نیچے گر رہی ہیں. جب بھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا بعد میں, آپ کہتے محبوب نے اتنے پیار سے کہا تھا, مجھے پتا تھا میں گھر نہیں پہنچوں گا, رب کی رحمت کی بارش برسنے لگے, تو اللہ کہتا تھا محبوب مجھے پتا ہے ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں, مجھے پتا ہے ان کے دن کہاں گزرتے ہیں, مجھے ان کے گناہوں کا علم ہے, لیکن محبوب تو ان کے لیے معذرت کر دے, تو ان کے لیے استغفار کر, میں ان کو معاف کر دوں گا, میں ان پر کرم نوازی سما دوں گا, اپنے اشغال میں معاشرے کاموں میں, یعنی وہ تمہارے تمام احوال کا جاننے والا ہے, اس سے کچھ بھی مخفی نہیں, تو دعا کیجیے اللہ جل مجدور کرے محبوب کی ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما دے, ہم گناہ گار ہیں, ہمارے ذہن بے حیائی میں غفلت میں گزر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اس کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل